ปีพุทธศักราช2500เวลาบ่ายวันหนึ่งจำไม่ผิดว่าเป็นวันอาทิตย์ข้าพเจ้าพักอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนและเด็กๆ ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนถัดบ้านข้าพเจ้าไปเป็นปลายซอยซึ่งมีโรงเพาะถั่วงอกมีเสียงโจทย์กันว่าเด็กตกน้ำที่ข้างโรงเพาะถั่วงอกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างก็วิ่งไปดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นเด็กในบ้านของข้าพเจ้าก็วิ่งไปดูด้วยเหมือนกันแล้วกลับมาบอกว่ามีเด็กผู้หญิงตกน้ำและพอรู้ว่าตกก็งมขึ้นมาได้เพราะบ่อขุดไว้เพื่อใช้รดน้ำถั่วพอตกลงไปก็มีคนเห็นรีบลงไปอุ้มขึ้นมาได้ทันทีพวกญาติช่วยกันปฐมพยาบาลอยู่ยังไม่ฟื้นข้าพเจ้าเองขอให้ภรรยาของข้าพเจ้ากลับมาบอกว่าทำอย่างไรให้ฟื้นและก็ทำยังไงเด็กคนนั้นก็ยังไม่ฟื้นข้าพเจ้าให้ความเห็นว่าควรรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนภรรยาข้าพเจ้าไปบอกกับญาติของเด็กและทางญาติของเด็กก็เห็นดีด้วยข้าพเจ้าจึงให้เอารถออกไปรับเด็กพร้อมกับญาติของเด็กและทางญาติของเด็กรีบนำส่งโรงพยาบาลเด็กทันทีแต่แล้วก็ได้ข่าวสลดใจนายแพทย์ทางโรงพยาบาลไม่สามารถช่วยเหลือเด็กคนนั้นไว้ได้เด็กหมดลมก่อนถึงโรงพยาบาลเพราะมัวแต่แก้ไขกันเองจึงสายไปซะแล้วที่จะช่วยชีวิตเด็กไว้เรื่องสลดใจเช่นนี้ทำให้อดหวนระลึกถึงบุตรชายของข้าพเจ้าไม่ได้เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นภายหลังเมื่อระเบิดลงหนักในพระนครครอบครัวที่มีบุตรก็อดเป็นห่วงเด็กๆไม่ได้จึงจำเป็นที่จะต้องย้ายไปห่างจากจุดยุทธศาสตร์และที่ชุมชนข้าพเจ้ามีเพื่อนที่รักใคร่และใจอารีเสนอให้ที่พักอาศัยที่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนอยู่อำเภอชันนอกข้าพเจ้าก็ยินดีและขอบใจเพื่อนผู้นี้ตกลงใจย้ายไปอยู่บ้านเพื่อนผู้นั้นทันทีข้าพเจ้าได้รับความสุขสบายเหมือนบ้านของตนเองแต่ครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นครอบครัวใหญ่มีเด็กมากทั้งภรรยาของข้าพเจ้าก็เป็นคนขี้เกรงใจคนทั้งที่เพื่อนภรรยาและลูกๆของเพื่อนต่างก็แสดงความยินดีอย่างบริสุทธิ์ใจที่เราได้ไปอยู่ร่วมทั้งครอบครัวแต่ข้าพเจ้าก็เห็นว่าสงครามโลกครั้งที่สองนี้คงจะไม่ยุติลงง่ายๆจึงอยากจะหาที่ดินปลูกบ้านเป็นของตนเองสักแปลงจึงขอร้องให้เพื่อนผู้นั้นช่วยจัดการให้ด้วยเพื่อนและครอบครัวก็หน่วงเหนี่ยวไม่อยากให้ย้ายจากไปข้าพเจ้าได้อ้างเหตุผลต่างๆเพื่อนผู้นั้นจึงยอมหาที่ให้แปลงหนึ่งในเวลานั้นการซื้อที่ดินไม่สู้ยากนักข้าพเจ้าได้ที่และส่วนมากยังเป็นทุ่งนาทั้งราคาก็ไม่สู้แพงที่ตามความปรารถนาอยู่ไม่ไกลจากบ้านเพื่อนผู้นั้นนักเมื่อตกลงเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าก็ถมดินล้อมรั้วการถมดินนั้นย่อมต้องถมให้เสมอกับถนนหรือสูงกว่าถนนก่อนจะทำการปลูกบ้านซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของที่นาดินที่จะขุดถมก็เอาในที่นาทำการถมย่อมต้องใช้ดินจำนวนมากเพราะฉะนั้นในที่ดินของข้าพเจ้านั้นต้องขุดบ่อใหญ่กว้างประมาณ10เมตรยาวประมาณ15เมตรและลึกราวๆ3เมตรพอการถมดินเสร็จเรียบร้อยบ้านก็เกิดขึ้นพร้อมทั้งน้ำและไฟเรียบร้อยข้าพเจ้าและครอบครัวก็ย้ายจากบ้านเพื่อนผู้นั้นมาอยู่บ้านของเราทันทีเรื่องที่จะเกิดขึ้นนั้นข้าพเจ้าจำได้อย่างแม่นยำคือวันอาทิตย์เวลาประมาณ15นาฬิกาเศษเป็นเวลาคนครัวจะทำกับข้าวการที่จะไปทางครัวนั้นก็ต้องเดินผ่านท่าน้ำทางหลังริมบ่อก่อนที่จะถึงครัวแม่ครัวได้เดินผ่านท่าน้ำทันใดนั้นได้เหลือบไปกลางบ่อก็เห็นอะไรขาวๆตกอยู่กลางบ่อและปริ่มๆน้ำจึงเข้าใจว่าผ้าที่ตากไว้บนราวนั้นได้ตกลงไปแต่ก็อดนึกไม่ได้ว่าผ้าบนราวทุกผืนนั้นก็มีไม้หนีบยากที่จะตกลงไปในบ่อได้ทำให้สงสัยก็รีบหาไม้มาเขี่ยผ้าที่เห็นอยู่กลางบ่อโดยยืนอยู่บนสะพานท่าน้ำและทันใดที่ปลายไม้ถูกผ้าน้ำก็กระเพื่อมแม่ครัวก็ตกใจร้องเสียงหลงเพราะปรากฏว่าไม่ใช่ผ้าธรรมดาเป็นเสื้อเด็กและเด็กคนซึ่งอยู่ในเสื้อนั้นนอนคว่ำหน้าเมื่อถูกเขี่ยก็มองเห็นผมและศีรษะของเด็กจึงร้องโวยวายด้วยความตกใจภรรยาของข้าพเจ้าพอได้ยินว่าเด็กตกน้ำก็นึกถึงลูกๆตกใจจนออกประตูไม่ถูกเมื่อออกมาได้ก็ร้องโวยวายเหมือนไฟไหม้ทำให้เพื่อนบ้านตกใจวิ่งมาในบ้านบางคนก็โดดลงไปอุ้มเด็กซึ่งกำลังลอยอยู่ขึ้นมาทำการปฐมพยาบาลเอาเด็กขึ้นใส่บ่าวิ่งรอบๆสนามเพื่อให้น้ำออกจากท้องออกจากปากมีทั้งน้ำและข้าวออกมาเป็นเม็ดๆแสดงว่าท้องยังไม่ทันย่อยเหมือนว่าเคี้ยวๆแล้วก็คายออกมา บังเอิญเพื่อนคนหนึ่งมีญาติเป็นนางพยาบาลได้มาผายปอดและช่วยเหลือพยาบาลเท่าที่จะนึกได้เวลานั้นเพื่อนและเพื่อนบ้านได้มาอยู่เต็มบ้านเพราะทุกคนต่างเป็นห่วงและช่วยเหลือกันอย่างจริงใจในขณะนั้นข้าพเจ้าไม่อยู่บ้านมีเพื่อนผู้หนึ่งได้นำรถออกตามหาข้าพเจ้าในพระนครจนพบตัวและเมื่อข้าพเจ้าทราบเรื่องก็มิได้รอช้ารีบกลับไปบ้านทันทีและเมื่อกลับถึงบ้านก็ได้ทราบว่าบุตรข้าพเจ้ารู้สึกตัวแต่ยังไม่ยอมลืมตาคำแรกที่พูดออกมาก็คือพ่อเวลานั้นข้าพเจ้ายังกลับไม่ถึงบ้านเพื่อนผู้ได้เคยให้ที่พักอาศัยได้เข้าไปอุ้มแล้วก็ปลอบใจบุตรข้าพเจ้าและก็แสดงความเป็นพ่อแทนตัวข้าพเจ้าสามารถปลอบเด็กให้หายกระวนกระวายไปได้หลายสิ่งเมื่อข้าพเจ้าไปถึงบ้านก็เห็นเพื่อนที่รักใคร่นับถือมาอยู่ในบ้านของข้าพเจ้าเต็มบ้านต่างมีสีหน้าเศร้าตามๆกันทุกคนแสดงความเป็นห่วงเด็กเหมือนลูกหลานของเขาเองข้าพเจ้าเองมีความปลาบปลื้มอดที่จะขอบพระคุณเสียมิได้ข้าพเจ้ามีความดีใจที่สุดที่เห็นลูกฟื้นขึ้นมานายแพทย์ฉีดยาบำรุงหัวใจให้1เข็มให้พักผ่อนพอสมควรก็หายเป็นปกติในไม่ช้าเพื่อนฝูงซึ่งอยู่ในที่นั้นก็แสดงความดีใจที่เด็กคนนั้นปลอดภัยทุกคนยิ้มแย้มขึ้นมาได้ต่อมาทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยเป็นปกติทุกประการเด็กที่ตกน้ำบุตรข้าพเจ้าผู้นี้เป็นบุตรคนที่4ของข้าพเจ้ากับภรรยาซึ่งมีอายุเพียง 4-5 ขวบทราบความละเอียดภายหลังว่าแกรับประทานอาหารเที่ยงแล้วก็ไปล้างมือที่ท่าน้ำพอลงกระไดจะล้างมือหัวก็ขมำลงไปในบ่อต่อจากนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรเมื่อข้าพเจ้ามาคำนวณดูระยะที่กินอาหารเที่ยงเสร็จคงประมาณ 12:30 นาทีไม่เกิน 13:00 นและเมื่อพบเวลาลอยขึ้นมานั้นคือบ่าย 3:00 กว่าเมื่อคิดเวลาที่ตกลงไปในบ่อกับเวลาที่พบนั้นไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแต่แล้วก็ไม่ตายภรรยาข้าพเจ้ากลัวจะถูกดุว่าไม่ดูแลลูกทำให้ลูกตกน้ำแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ปริปากพูดเรื่องนี้เลยเพราะสิ่งที่ได้เป็นไปนั้นเป็นบทเรียนที่มีค่าสูงพออยู่แล้วและบ่อนั้นก็อยู่หลังบ้านส่วนมากเด็กๆมักจะอยู่หน้าบ้านและเมื่อรับประทานอาหารเที่ยงแล้วทุกคนก็เข้านอนตามปกติวันธรรมดานั้นข้าพเจ้าจ้างครูมาสอนเพื่อทบทวนหนังสือมีเด็กๆมาเรียนที่บ้านข้าพเจ้าแต่วันนั้นเป็นวันหยุดเรียนข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้เหตุที่บุตรข้าพเจ้าตกน้ำแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีอันตรายเช่นนี้แล้วข้าพเจ้าก็หวนคิดเมื่อครั้งข้าพเจ้าอายุ25ปีข้าพเจ้ากับแม่ของเด็กผู้ที่ตกน้ำนี้ได้ยืนสนทนากันอยู่ที่ริมคลองแห่งหนึ่งมีน้ำไหลเชี่ยวออกมาจากใต้สะพานในขณะที่เรายืนคุยกันอยู่นั้นสายตาของข้าพเจ้าก็มองดูน้ำที่กำลังไหลออกมาจากใต้สะพานทันใดนั้นก็เห็นมือเล็กๆชูขึ้นเหนือน้ำแวบเดียวก็จมลงไปตามกระแสน้ำและด้วยสัญชาตญาณทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเด็กตกน้ำใจเร็วเท่าความคิดข้าพเจ้ารีบกระโจนลงไปในคลองทันทีหมายตากำหนดระยะของกำลังน้ำที่จะพัดพาไปแต่ก็เรียกว่าเป็นบุญเหลือเกินที่ข้าพเจ้าว่ายน้ำไม่นานนักก็ควานหาเด็กจนพบแล้วรีบอุ้มว่ายทวนน้ำเข้าหาฝั่งรู้สึกดีใจที่ร่างกายของเด็กยังมีความอุ่นและยังหายใจเมื่อข้าพเจ้าพาเด็กว่ายน้ำเข้าถึงท่าก็มีประชาชนมายืนออกันอยู่เต็มท่าน้ำข้าพเจ้าได้ส่งเด็กให้พลเมืองดีผู้หนึ่งแล้วขอร้องให้นำไปส่งตำรวจเพื่อจัดการสืบหาพ่อแม่ของเด็กต่อไปส่วนข้าพเจ้าว่าหมดหน้าที่แล้วก็รีบกลับบ้านเพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเพราะเปียกปอนหมดส่วนเด็กนั้นจะชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเป็นลูกใครข้าพเจ้ามีได้ติดตามและข้าพเจ้าไม่ทราบตลอดจนทุกวันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าด้วยอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าช่วยชีวิตเด็กผู้นั้นไว้ผลก็ได้สนองให้บุตรของข้าพเจ้าตกน้ำจึงไม่เป็นอันตรายจะผิดหรือถูกอย่างไรข้าพเจ้าต้องขออภัยด้วยส่วนเพื่อนฝูงที่กรุณาช่วยเหลือข้าพเจ้าอดที่จะนึกขอบคุณอย่างมิได้โดยเฉพาะเพื่อนที่ได้กรุณาให้ที่พักอาศัยในยามสงครามกับข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมเลยและคิดว่าจะเป็นอนุสรณ์แก่ตระกูลของข้าพเจ้ารุ่นหลังจะได้ทราบว่าท่านผู้นั้นคือคุณตุวัชราธรเมื่อก่อนหน้าปีพุทธศักราช2495เล็กน้อยข้าพเจ้ามีธุระทางถนนเยาวราชได้เดินผ่านไปแถว7ชั้นบังเอิญสายตามองไปเห็นคนมุงดูอยู่หน้าร้านแห่งหนึ่ง ด้วยความอยากรู้อยากเห็นข้าพเจ้าจึงเดินไปชะโงกดูกับเขาบ้างก็ได้ทราบว่าจีนขายเต่าคนหนึ่งกำลังอธิบายเรื่องเต่าเป็นภาษาจีนข้าพเจ้าถามจีนที่ยืนอยู่ก่อนว่าเขาพูดอะไรในเรื่องเต่าเพราะมองเห็นเต่าตัวนึงนอนหงายอยู่กับพื้นซีเมนต์หน้าร้านค้านั้นที่ตัวมีอักษรเข้าใจว่าถูกจารึกลงไว้ด้วยเหล็กแหลมจีนผู้ถูกถามนั้นคงจะพูดไทยไม่ได้มากนักเพียงแต่ว่าเต่าพะพะข้าพเจ้าชักสงสัยที่จีนคนนั้นเรียกเต่าพะจึงแหวกคนเข้าไปดูเต่าที่ตัวหงายท้องอยู่เต่าตัวนั้นเป็นเต่าขนาดกลางที่ท้องจารึกเป็นอักษรอยู่เต็มข้าพเจ้าจึงขอจีนหยิบออกมาแหวกคนให้แสงสว่างส่องเห็นตัวอักษรชัดเจนขึ้นจึงได้มองเห็นตัวอักษรเรือนรางเต็มทีแต่ก็ยังพอจะอ่านได้ใจความว่าถ้าผู้ใดพบเต่าตัวนี้อย่าได้ฆ่าโปรดกรุณานำมาให้บ้านเลขที่ถนนตำบลถ้าผู้ใดรู้แล้วทำอันตรายเต่าตัวนี้จงประสบภัยพิบัติทั้งปวงเมื่อข้าพเจ้าทราบข้อนั้นแล้วจึงได้บอกกับจีนเจ้าของเต่าว่าควรจะนำเต่าตัวนี้ไปให้เจ้าของเดิมตามตำบลบ้านที่จารึกอยู่บนท้องเต่านี้คงจะได้รางวัลค่าป่วยการอย่างแน่นอนและได้พยายามอธิบายให้ฟังแต่รู้สึกว่าจีนผู้ขายเต่าตัวนั้นไม่ค่อยสนใจเขาอยากจะขายเต่าตัวนี้ไปให้พ้นๆเท่านั้นซ้ำยังบอกว่าไปไกลและยังรู้ว่าจะพบบ้านนี้หรือไม่ถ้าหากว่าพบแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รางวัลคุ้มกันหรือเปล่าเมื่อไม่มีใครซื้อจริงๆเขาก็จะนำไปฆ่ากินเองเขาว่าได้เต่ามาหลายตัวทุกตัวขายไปหมดเหลือแต่ตัวนี้คนซื้อเห็นเป็นเต่าประหลาดมีตัวอักษรอยู่ในตัวชาวจีนจึงไม่กล้าซื้อไปกินเมื่อข้าพเจ้าชี้แจงให้คนขายเต่าได้ทราบถึงเจ้าของเดิมไม่สำเร็จข้าพเจ้าคิดว่าควรซื้อซะเองแล้วก็ปล่อยลงแม่น้ำไปดีกว่าเมื่อคิดแล้วก็ตกลงรับซื้อเต่าตัวนั้นไว้เป็นมูลค่า30บาทรู้สึกว่าจีนผู้ขายเต่านั้นยินดีมากที่ขายเต่าตัวนั้นไปได้เมื่อซื้อแล้วนำมาบ้านคนทางบ้านข้าพเจ้าต่างพากันแปลกใจนึกว่าข้าพเจ้าคงจะทำการปานาติปาตแน่ข้าพเจ้าจึงได้อธิบายให้ฟังจนหายความเข้าใจผิดต่อไปนี้ก็เป็นปัญหาที่ข้าพเจ้าจะนำไปปล่อยที่ไหนดีและจะไปปล่อยที่บ่อในบ้านในวัดหรือในแม่น้ำซึ่งจะเป็นที่ปลอดภัยเมื่อคิดปัญหานี้ไม่ตกจึงคิดว่าควรนำไปให้ท่านเจ้าของเดิมดีกว่าต่อมาอีกวันหนึ่งข้าพเจ้าก็ได้นำเต่าตัวนั้นตรงไปยังบ้านที่จารึกไว้การหาบ้านไม่ยากนักเพราะได้ปรากฏแจ้งชัดอยู่แล้วลักษณะบ้านนั้นรู้สึกว่าท่านเจ้าของบ้านเป็นผู้มีอันจะกินผู้หนึ่งในย่านนั้นเมื่อข้าพเจ้ากดกริ่งหน้าบ้านก็มีเด็กหญิงผู้หนึ่งวิ่งออกมาเปิดประตูบ้านถามว่ามาหาใครข้าพเจ้าบอกว่ามาหาเจ้าของบ้านเด็กผู้นั้นพาข้าพเจ้าไปรออยู่ในห้องรับแขกสักครู่หนึ่งท่านเจ้าของบ้านก็เดินเข้ามาข้าพเจ้ามองแวบเดียวก็รู้ได้ทันทีว่าท่านเป็นคนมีสง่าและใจดีสมกับเป็นผู้มีเมตตาสัตว์ตามลักษณะสังเกตได้ว่าเคยเป็นผู้มีอำนาจวาสนามาก่อนข้าพเจ้ารีบลุกขึ้นทำความเคารพทันทีท่านกล่าวขอโทษที่ทำให้ข้าพเจ้านั่งรอช้าไปหน่อยเพราะว่าท่านกำลังให้ปุ๋ยต้นไม้อยู่หลังบ้านและท่านกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่ามีอะไรที่จะให้ท่านช่วยเหลือบ้างข้าพเจ้าถามว่าท่านเคยทำบุญปล่อยเต่าบ้างไหมท่านตอบทันทีไม่เหมือนคนมีอายุมากบางคนว่าเคยครับเคยเมื่อ 4-5 ปีมานี้เองมีจีนนำเต่ามาเที่ยวเดินขายผมสงสารก็เลยซื้อไว้และได้จารึกหนังสือแล้วก็ปล่อยไปผมคิดว่าถ้าปล่อยไปตามธรรมดาแล้วมันคงไปได้ไม่นานก็คงจะมีคนจับได้อีกแล้วก็คงไม่พ้นการถูกฆ่าเพื่อคุ้มครองให้มันมีชีวิตยืนยาวต่อไปจึงได้จารึกอักษรแล้วก็นำไปปล่อยที่ท่าน้ำหน้าวัดข้าพเจ้าเล่าให้ท่านฟังว่าได้ไปพบแล้วก็ซื้อจากจีนคนหนึ่งทางเยาวราชเดิมทีก็จะนำไปปล่อยแต่มาคิดได้ว่าท่านผู้เป็นเจ้าของคงอยากทราบว่าเต่าตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่และถ้ามันรู้ภาษามันก็คงอยากจะพบท่านผู้มีคุณของมันเป็นแน่และเมื่อเราสนทนากันพอสมควรแล้วข้าพเจ้าก็กลับออกมานำเต่าออกจากรถเห็นมันกำลังคลานต้มเตี้ยมหาทางออกอยู่ท่านเจ้าของบ้านได้พบมันแล้วสังเกตเห็นว่าท่านดีใจมากท่านหยิบขึ้นดูสักครู่ก็เรียกคนใช้นำไปเลี้ยงไว้หลังบ้านก่อนภายหลังจะนำไปปล่อยจากนั้นท่านก็พยายามจะนำมูลค่าที่ข้าพเจ้าได้ซื้อมาจากจีนนั้นมาให้ข้าพเจ้าจึงเรียนให้ท่านทราบว่าข้าพเจ้าไม่ขอรับมูลค่าใดๆทั้งสิ้นท่านก็ขอบอกขอบใจข้าพเจ้ามากและเมื่อสนทนากันไปข้าพเจ้ากราบลาท่านรับพรด้วยความเคารพแล้วก็เดินออกจากบ้าน ขณะที่จะก้าวออกประตูก็พอดีเด็กหญิงซึ่งมาเปิดประตูครั้งแรกวิ่งมาร้องบอกว่าท่านขอเชิญให้ข้าพเจ้ากลับเข้าบ้านอีกครั้งหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าหวนกลับเข้าไปอีกท่านเจ้าของบ้านได้บอกว่าผมอยากให้ของคุณไว้เป็นที่ระลึกสักอย่างหนึ่งท่านพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มคนอย่างคุณเวลานี้คงหาไม่ได้ง่ายนักผมรักคุณมากรักน้ำใจคุณแม้เราจะพบกันเวลาเพียงชั่วเล็กน้อยผมก็อ่านคุณออกเพราะฉะนั้นผมขอมอบพระองค์นี้ให้คุณไว้บูชาเป็นที่ระลึกแล้วท่านก็มอบห่อนั้นให้ข้าพเจ้าห่อหนึ่งข้าพเจ้ากราบท่านด้วยความเคารพอย่างจริงใจคุณนำไปบูชาจะป้องกันภัยต่างๆได้ตลอดจนอัคคีภัยด้วยเป็นของเก่าหาได้ยากแล้วในสมัยนี้เมื่อข้าพเจ้ากลับถึงบ้านแก้ห่อนั้นออกก็เห็นพระพุทธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งข้าพเจ้าได้นำไปตั้งไว้บนที่บูชาที่หัวนอนต่อจากนั้นประมาณ1ปีในคืนหนึ่งหลังจากข้าพเจ้ากลับมาบ้านได้นำรถเข้าโรงเรียบร้อยก็เข้านอนตามปกติประมาณ2นาฬิกาของวันใหม่ข้าพเจ้าต้องตกใจลุกขึ้นทันทีเพราะมีเสียงมากระซิบที่หูลุกขึ้นไฟกำลังไหม้โรงรถลุกขึ้นไฟกำลังไหม้โรงรถข้าพเจ้ารีบลุกขึ้นไปเปิดไฟดูก็ไม่เห็นมีใครอยู่ในห้องสักคนหนึ่งหน้าต่างก็ลงกลอนเรียบร้อยประตูก็ล็อกเรียบร้อยเมื่อนึกขึ้นได้ข้าพเจ้าก็รีบวิ่งไปที่โรงรถก็ได้กลิ่นสายไฟไหม้คล้ายกับเขี้ยวยางมาต่อยลาดถนนข้าพเจ้ารีบเปิดประตูรถเข้าไปทันทีเห็นแสงไฟแลบออกมาจากกระโปรงเครื่องข้าพเจ้าจึงรีบกระโดดขึ้นไปสตาร์ทเครื่องเคราะห์ดีเครื่องติดแล้วรีบถอยรถออกไปกลางสนามหญ้าหน้าบ้านจากนั้นก็เอากระสอบข้าวเก่า 4-5 ใบเปิดฝากระโปรงออกใช้กระสอบข้าวฟาดแล้วก็คลุมไว้จนดับกว่าจะเรียบร้อยข้าพเจ้ารู้สึกเหน็ดเหนื่อยแทบแย่เหตุการณ์นี้คนในบ้านไม่มีใครทราบเรื่องและตื่นขึ้นมาเลยเพราะตั้งแต่เริ่มจนดับข้าพเจ้าไม่ได้พูดหรือว่าร้องเรียกให้ใครช่วยสักคำเดียวเหตุการณ์จึงผ่านไปแล้วก็ยังความปลอดภัยให้แก่ข้าพเจ้าอย่างน่าพิศวงข้าพเจ้าได้รอดพ้นจากภัยพิบัติในครั้งนี้ได้ด้วยอะไรถ้าไม่เกี่ยวข้องกับอนิสงส์แห่งทานชีวิตที่ได้บำเพ็ญที่มิได้หวังผลตอบแทนอย่างใดเลยครั้งหนึ่งนานมาแล้วข้าพเจ้าได้โดยสารรถ2แถวไปยังต่างจังหวัดโชคดีที่นั่งข้างหน้ากับคนขับรถจึงรู้สึกกระเทือนเล็กน้อยขณะแล่นอยู่บนถนนที่ไม่สู้จะเรียบร้อยรถก็ได้วิ่งไปหลายชั่วโมงก็มาหยุดจอดที่ตลาดเล็กๆในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อให้ผู้โดยสารลงพักยืดแข้งยืดขารับประทานอาหารกลางวันกันพอพักผ่อนพอสมควรแล้วรถก็ออกวิ่งเดินทางต่อไปข้าพเจ้าจึงถือโอกาสสนทนากับคนขับและชมแกว่าเป็นคนอารมณ์ดีคนขับรถอยู่ในความไม่ประมาทมีความระมัดระวังดีสมกับที่ผู้โดยสารฝากชีวิตไว้กับคนขับรถคนเดียวข้าพเจ้ารู้สึกพอใจในอัธยาศัยของชายผู้นี้ยิ่งนักตลอดเวลาที่ได้สังเกตมาหลายชั่วโมงแล้วข้าพเจ้านึกแต่ในใจว่าคนผู้นี้ยังอยู่ในวัยหนุ่มต่อไปคงจะต้องรุ่งเรืองมีอนาคตแจ่มใสอย่างแน่นอนเพราะกิริยาท่าทางทุกสิ่งส่อไปในทางที่ดีทั้งสิ้นฉะนั้นการที่ข้าพเจ้าชมแกนั้นก็ชมด้วยความจริงใจมิได้เคลือบแฝงแกล้งเยินยอสังเกตดูแกเห็นอกเห็นใจผู้โดยสารตลอดจนคนเดินถนนเมื่อเรามาหยุดพักแกก็อุตส่าห์ช่วยพยุงคนชราทั้งที่มีผู้ที่ช่วยอยู่แล้วใช้คำพูดนิ่มนวลแสดงความคารวะผู้อาวุโสมีกิริยาวาจาเรียบร้อยกับผู้โดยสารทั่วไปข้าพเจ้าพอใจที่แกไม่ยอมขับรถเร็วเป็นพายุและไม่ช้าเกินไปไม่แซงซ้ายแซงขวาตัดหน้าคนอื่นๆหรือแสดงท่าโลดโผนอวดผู้โดยสารว่าข้าเนี่ยเก่งและนึกภูมิใจเหมือนคนรถบางคนที่ข้าพเจ้าเคยเห็นมาแล้วทำให้ผู้โดยสารบ่นกันว่าโดยสารครั้งเดียวเข็ดจนตายแทนที่จะชมว่าขับเก่งกลับแอบด่าแอบบ่นคนจันไรมันรีบขับไปหาพ่อแม่มันที่ไหนแต่ชายผู้นี้ไม่มีลักษณะเช่นนั้นเลยมีแต่ความสุภาพเรียบร้อยและข้าพเจ้าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเมื่อมาพบก็อดนึกรักนึกเอ็นดูไม่ได้คิดว่าความดีของคนผู้นี้ทำให้ข้าพเจ้ารักใคร่เอ็นดูอย่างจริงใจรถแล่นออกมาไม่นานนักก็มีชายบ้านนอกคนหนึ่งวิ่งผ่านตัดหน้ารถในระยะใกล้ชิดข้าพเจ้าเองก็อดตกใจไม่ได้ใช้เท้ายันรถจนสุดแรงตกใจเผลอตัวนึกว่าตัวเองขับรถแต่คนขับรถได้ห้ามล้อหยุดได้ทันท่วงทีด้วยความไม่ประมาทและคอยระวังตัวอยู่เสมอผู้วิ่งตัดหน้าผ่านไปด้วยความปลอดภัย คนขับนั้นแทนที่จะใช้คำหยาบยื่นหน้าตะโกนออกไปเพื่อระบายอารมณ์โกรธอย่างที่ข้าพเจ้าเคยพบเห็นอยู่บ่อยๆแต่ว่าชายคนนี้กลับยิ้มเศร้าๆแสดงกิริยาเห็นอกเห็นใจและสงสารหันกลับมาพูดกับข้าพเจ้าว่าธรรมดาทุกคนกลัวตายทั้งนั้นแหละครับการที่แกวิ่งตัดหน้ารถก็เพราะว่าคงจะรู้เท่าไม่ถึงการไม่มีใครหรอกครับที่วิ่งตัดหน้ารถเพื่อล้อเล่นกับความตายนอกจากประมาทและตื่นตกใจจวนตัวไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนคนเช่นเนี้ยผมสงสารและเห็นอกเห็นใจเมื่อรอดไปได้แกก็ขวัญเสียอยู่แล้วถ้าเราใช้คำหยาบตะโกนว่าแกไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันไม่ทำอะไรดีขึ้นเรื่องมันแล้วก็แล้วกันไปจะระบายอารมณ์ใช้คำหยาบๆทำให้คนอื่นที่มีจิตใจเป็นธรรมฟังแล้วเกิดชังน้ำหน้าเราเปล่าข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็นึกว่าบุคคลคนนี้แม้ว่าจะเป็นคนขับรถโดยสารแต่ก็มีจิตใจสูงดีกว่าคนที่มีอำนาจวาสนาหรือบุคคลที่ร่ำรวยมหาศาลแต่มีจิตใจต่ำและคิดว่าชายผู้นี้คงจะได้รับการอบรมมาแต่ทางที่ดีก่อนที่เขาจะมาขับรถนี้คงจะเป็นผู้ดีตกยากหรืออะไรทำนองนั้นจึงพยายามเลียบเคียงถามก่อนหน้าที่จะมาขับรถโดยสารแกบอกกับข้าพเจ้าว่าชีวิตของผมก่อนที่จะมาขับรถนี้มันเป็นเรื่องเศร้ามากครับแล้วแกก็หันมาถามข้าพเจ้าว่าคุณเชื่อไหมครับว่าคนที่สร้างกรรมชั่วนั้นกรรมต้องตามสนองข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าเชื่อมานานแล้วเรื่องสร้างกรรมดีกรรมชั่วกรรมนั้นย่อมตามสนองเป็นแต่ช้าหรือว่าเร็วชาตินี้หรือชาติหน้าเท่านั้นแกบอกผมว่าผมรู้สึกว่าคุณเนี่ยถูกนิสัยกับผมจึงอยากจะเล่าเรื่องชีวิตผมที่ได้ผ่านมาและได้รู้ได้เห็นมากับตัวเองให้คุณฟังคนที่ไม่เชื่อผมก็ไม่อยากจะเล่าเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อก่อนผมเป็นลูกน้องติดตามรถบรรทุกซึ่งมีลูกพี่ของผมเป็นผู้รับจ้างบรรทุกของไปส่งจังหวัดต่อจังหวัดผมเป็นผู้ช่วยผลัดเปลี่ยนขับเพราะบางเวลาเราต้องขับทั้งกลางวันกลางคืนผมขับรถเป็นเพราะลูกพี่คนนี้ลูกพี่ของผมคนนี้เป็นคนขับรถที่ชำนาญแต่ชอบโลดโผนขับรถเร็วใครๆจะแย่งขึ้นหน้าเป็นไม่ยอมจะต้องแซงขึ้นหน้าจนได้การแข่งตัดหน้าเช่นนี้บางเวลาก็มีวิวาทด้วยคำพูดเกือบจะวางมวยกันหลายครั้งรถเกือบจะตกถนนก็หลายหนแต่ก็ไม่ตกลงทันทีเวลาขับกลางคืนก็ไม่ยอมหรี่ไฟเมื่อสวนทางกันรถคันที่สวนทางมาต้องหยุดกลางทางเพราะมองไม่เห็นกลัวจะถูกชนหรือตกถนนบางคันก็ตะโกนด่าด้วยอารมณ์โกรธที่ใช้แสงไฟใหญ่เข้าตาบางคันก็เพียงแต่บ่นก่อเรื่องไม่เว้นแต่ละวันแต่ลูกพี่ของผมคนนี้ก็เป็นคนสนุกและพอใจต่อมาแกมีนิสัยใหม่ที่กลับมาร้ายกว่าเดิมนั่นก็คือถ้ามีรถหลังมาขอทางก็คอยกันแซงขวาไว้ก่อนพอเห็นรถข้างหน้าสวนทางมาแกก็กะระยะพอเฉียดอย่างใจคอหายกันแล้วก็ให้สัญญาณโบกมือให้รถหลังขึ้นหน้าแล้วแกก็ชะลอรถให้ห่างจากรถที่ขึ้นหน้ากับรถที่สวนทางมาข้างหน้าปะทะกันซึ่งต่างมาประจันหน้าในระยะใกล้จะเบารถหรือหยุดห้ามล้อก็ไม่ทันต่างก็หักพวงมาลัยหลีกันอย่างตกใจเกือบจะตกถนนไปด้วยกันบางครั้งก็ปะทะกันบางโคลนบู้บี้ด้วยกันทั้งคู่บางทีก็หมอบไปไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่ผมเห็นแกมีความพอใจสนุกสนานในผลการกระทำของแกผมรู้สึกไม่ชอบและไม่พอใจและเด็กรุ่น2คนที่ประจำรถก็เห็นเป็นของสนุกไปด้วยส่วนมากแกใช้ให้เด็กเป็นคนโบกมือให้สัญญาณขึ้นหน้าเมื่อมีรถบีบแตรขอทางผมได้เตือนแกว่าอย่าทำอย่างนี้ถ้าเกิดมีคนตายด้วยการกระทำของแกแม้จะเอาผิดไม่ถนัดแต่กรรมที่แกทำนี้จะตามสนองแกสักวันหนึ่งและขอให้แกเห็นแก่ศีลธรรมของมนุษยธรรมขอให้แกเลิกเล่นพิสดารอย่างทารุณนี้ซะด้วยแกก็แก้ตัวว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเขาขอทางก็หลีกทางให้เมื่อไปชนรถข้างหน้าหรือสะพานมันก็ไม่ใช่ความผิดของแกหรือถ้าใครจะบอกว่าแกผิดเพราะให้สัญญาณโบกมือให้ขึ้นหน้าแกก็บอกว่าไม่ได้ให้สัญญาณแย่งขึ้นหน้าไปเองหรือตาฝาดไปเองรถที่เป็นเหยื่อของลูกพี่ผมนั้นส่วนมากเป็นรถพวงมาลัยขับทางซ้ายเพราะว่ามองไม่เห็นรถที่สวนมาข้างหน้าเนื่องจากมีรถข้างหน้าบังอยู่ยิ่งถนนเป็นฝุ่นก็ยิ่งไม่มีทางที่จะเห็นรถสวนหรือสะพานแคบๆได้เลยแม้ผมจะไม่ได้ขับรถก็พยายามนั่งข้างหน้าและชิดซ้ายทางลงให้ชิดที่สุด เมื่อเห็นว่าลูกพี่ของผมสั่งให้เด็กทำสัญญาณโบกมือให้รถตามหลังขึ้นหน้าเพื่อจะให้ปะทะกับรถที่สวนมาหรือสะพานก็ดีผมก็แอบยื่นมือโบกห้ามเป็นสัญญาณไม่ให้ขึ้นจนกว่าจะพ้นอันตรายแต่ก็จะได้ผลเพียงอย่างไรผมไม่แน่ใจนักแต่คนขับพวงมาลัยซ้ายนั้นคงเห็นถนัดทำให้ลูกพี่ผมมองผมด้วยสายตาเริ่มจะไม่เป็นมิตรเหมือนจะรู้ว่าผมเริ่มขัดขวางในความสนุกของแกและผมเองก็ทนดูความบ้าของแกไม่ไหวคิดว่าออกไปตายดาบหน้าดีกว่าที่จะทนเห็นการเล่นอย่างทารุณกรรมของแกผมยื่นคำขาดขอให้แกเลิกเล่นเกมกีฬาที่เหี้ยมโหดนี้สักทีแกก็ยืนคำว่าแกไม่ได้ทำอะไรผิดเราก็มีการถกเถียงกันบ้างและผมได้ขู่ว่าหากแกยังแสดงกิริยาบ้าๆเช่นนี้ถ้าผมรู้ผมจะไปแจ้งความจริงให้กับเจ้าหน้าที่ทราบถึงแม้จะผิดหรือไม่ผิดก็คงจะรู้กันเราได้โต้เถียงกันหลายคำและผมก็จากมาผมคิดว่าตั้งแต่วันนั้นแกคงไม่เล่นแบบนี้อีกแกคงจะกลัวตามที่ผมได้ขู่ไว้แต่ก็ไม่แน่ใจนักที่แกจะละทิ้งนิสัยชั่วนี้ได้เพราะว่าผมได้แยกกับแกแล้วคงไม่มีใครขัดขวางการกระทำของแกจิตใจของผมยังคงเป็นห่วงแกมากเพราะทุกครั้งที่ผมได้ข่าวว่ามีรถชนกันก็ดีตกสะพานหรือชนสะพานหรือตกข้างถนนข้างคูก็ดีผมก็อดที่จะคิดถึงสิ่งที่ไม่เป็นมงคลถึงการกระทำของลูกพี่ทุกครั้งไปแม้แกเองจะไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยก็ดีผมได้จากลูกพี่ของผมมาประมาณ6เดือนผมก็ได้งานขับรถประจำและระหว่างก่อนหน้าผมก็ได้แต่แทนเท่านั้นเมื่อผมได้ขับรถประจำแล้ววันหนึ่งผมได้ขับรถไปตามทางก็มองเห็นข้างหน้ามีคนมุงดูรถบรรทุกคันหนึ่งหลบสะพานรถเสียหลักตกลงไปตะแคงข้างถนนพอผมเห็นก็ตกใจเพราะจำได้ว่ารถคันนั้นเป็นรถของลูกพี่ผมผู้เป็นคนขับผมรีบหยุดรถลงข้างถนนแล้วก็ลงไปถามชาวบ้านซึ่งมีทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงและผู้ชายกำลังยืนพูดถึงเรื่องรถตกถนนกันอยู่ก็ได้ความว่ารถคันนี้ได้แย่งขึ้นหน้ารถอีกคันนึงพอขึ้นหน้าได้ก็เห็นสะพานกลัวจะชนสะพานคนขับก็เลยตัดสินใจลงข้างถนนจึงพลิกกลิ้งตะแคงอยู่ข้างถนนดังที่ได้เห็นมาแล้วผมได้ถามคนขับว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ทราบว่าคนขับถูกพวงมาลัยกระแทกหน้าอกสลบไปและรถที่ตามหลังมาก็รีบจัดการส่งคนป่วยไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดผมได้ทราบก็สลดใจและเศร้าใจมากเพราะถึงอย่างไรแกก็เคยมีบุญคุณกับผมที่จะลืมซะไม่ได้การโต้เถียงก็มิได้ว่าจะโกรธกันเป็นเพียงเพราะว่าผมหวังดีแท้ๆวันนั้นพอผมนำรถกลับเข้าจังหวัดแล้วผมก็รีบไปขออนุญาตเจ้าของรถไปเยี่ยมลูกพี่ของผมที่โรงพยาบาลเท่าที่ทราบมาและเมื่อผมไปถึงโรงพยาบาลก็ถามถึงชื่อและเหตุที่ต้องมาอยู่โรงพยาบาลจากนางพยาบาลแล้วก็รีบไปที่ห้องตามที่นางพยาบาลบอกทันทีเมื่อเข้าไปในห้องก็เห็นคนป่วยนอนเรียงรายเป็นแถวดูลานตาไปหมดบังเอิญผมได้มองไปเห็นพี่ชายของลูกพี่ยืนหน้าเศร้าอยู่ที่มุมห้องข้างเตียงคนไข้ผมก็ทราบได้ดีว่าแกคงนอนป่วยอยู่ที่นั่นแต่แล้วผมก็มองเห็นมารดาของแกนั่งอยู่ข้างเตียงด้วยน้ำตาที่นองหน้าผมเข้าไปทำความเคารพพี่ชายและมารดาของลูกพี่แล้วก็มองเห็นแกพันผ้าเลยหน้าอกขึ้นมาก็ใจหายได้ทราบว่าเขาเพิ่งออกจากห้องปฐมพยาบาลหรือห้องผ่าตัดแกยังสลบอยู่ผมก็เลยถือโอกาสถามถึงสาเหตุก็ได้ทราบจากพี่ชายของแกว่ารถที่แกเร่งขึ้นหน้านั้นเป็นรถที่พี่ชายแกเป็นคนขับและพี่ชายแกก็ประหลาดใจแกก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าอยู่ๆแกก็เร่งขึ้นหน้าทั้งที่ข้างหน้าเป็นสะพานพี่ชายได้ตะโกนบอกว่าอย่าเพิ่งแซงแกก็ไม่ฟังพอขึ้นหน้าก็จะชนสะพานแกก็เลยตัดสินใจลงข้างทางผมเองได้ยินก็สลดใจอย่างที่สุดพอดีแกก็ฟื้นจากสลบทำหน้านิ่วด้วยความเจ็บปวดเมื่อลืมตามองเห็นผมก็พยักหน้าให้เข้ามาใกล้ๆคนป่วยพูดเสียงแผ่วเบาเพราะความเจ็บปวดทรมานและขอน้ำทานเป็นคำแรกผมรีบหยิบกาใส่น้ำที่ตั้งไว้ไปจ่อที่ปากจิตใจสงสารเป็นที่สุดเมื่อดูดน้ำจากพวยกากระเบื้องพอสมควรแกก็เอ่ยขึ้นว่าพี่ขอบใจแกที่มาเยี่ยมพี่รู้สึกตัวแล้วว่ากรรมชั่วได้ตามสนองพี่แล้วพี่คงไม่ได้มีโอกาสที่จะเห็นหน้าแกต่อไปพี่รู้สึกตัวดีมันเจ็บปวดเหลือเกินมันเจ็บไปทั้งหน้าอกแกพูดพลางน้ำตาก็ไหลรินออกมาทำให้ผมสงสารอย่างจับใจน้ำตาต้องพลอยร่วงลงมาด้วยได้แต่ปลอบแกให้แกทำใจให้เข้มแข็งเพื่อจะได้ต่อต้านกับความเจ็บปวด แต่แล้วมารดาแกก็เข้ามาขอร้องอย่าให้พูดมากให้นอนนิ่งๆวันนั้นผมได้จากแกมาด้วยจิตใจที่เศร้าและมอบเงินให้กับมารดาแกไว้100บาทบอกว่าถ้าหากแกต้องการจะกินอะไรก็ช่วยซื้อให้แกด้วยผมเองเวลานั้นก็ใช่ว่าจะมั่งมีอะไรแต่เห็นการเจ็บป่วยต้องทรมานแล้วก็เกิดสงสารแม้ว่าตัวของผมเองนั้นจะอดก็ยินดีเพราะว่าผมก็ตัวคนเดียวคงไม่อดตายแน่ก่อนกลับก็ไม่ลืมไปเยี่ยมเด็กประจำรถอีก2คนอีกคนนึงแขนเดาะแต่ยังพูดจาได้ดีผมจึงได้รู้เรื่องว่าการที่ลูกพี่แซงขึ้นหน้ารถพี่ชายของตัวเองนั้นเพราะแกเห็นว่าคันหน้าให้สัญญาณโบกมือให้ขึ้นหน้าทั้งที่ไม่มีใครเห็นแต่ลูกพี่ตาฝาดไปเองจึงเกิดเรื่องขึ้นนี่แหละครับคุณทำให้ผมเชื่อแน่เหลือเกินว่ากรรมใดที่ได้สร้างไว้กรรมนั้นย่อมตามสนองเพราะต่อมาลูกพี่ของผมถึงแก่กรรมเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวนี่ก็เป็นเรื่องเศร้าเรื่องหนึ่งในชีวิตผมเมื่อข้าพเจ้าฟังเรื่องราวแล้วก็พลอยเศร้าไปด้วยแล้วข้าพเจ้าก็ถามว่าเมื่อไหร่จะคิดแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวบ้างล่ะแกก็ยิ้มอย่างอายๆแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวนี้ผมมีภรรยาแล้วครับข้าพเจ้าก็ต้องยิ้มเก้อๆไปด้วยก็เลยถามว่าเอ้าแต่งงานมานานแล้วหรือภรรยาเป็นชาวจังหวัดไหนหรือว่าคนกรุงเทพภรรยาผมเป็นลูกสาวเจ้าของรถที่ผมขับนี่แหละครับแกเล่าให้ฟังว่าเมื่อขับรถประจำได้ประมาณปีเศษเจ้าของรถเห็นแกเป็นคนซื่อเหล้ายาก็ไม่กินและพวกคนโดยสารขึ้นลงประจำเขาก็นิยมนั่งรถที่แกขับมากกว่าคนอื่นด้วยมารยาทที่ดีและขับรถไม่ประมาทเป็นที่ไว้ใจได้ว่าจะไม่พาไปตกถนนหรือชนกันแน่หรือแม้แต่พากันไปตายหมู่เหมือนคันอื่นฉะนั้นระยะเพียงปีเดียวทำรายได้มากกว่าคนเก่าตั้งครึ่งต่อมาเจ้าของรถคงเห็นความดีอันนี้จึงได้ยกบุตรสาวให้เป็นภรรยาโดยไม่ได้รังเกียจว่าแกเป็นลูกจ้างขับรถข้าพเจ้าชมแกว่าเล่าได้ละเอียดดีมากแกบอกว่าผมได้บันทึกไว้ครับผมได้พยายามอ่านทวนความจำอยู่เสมอเพื่อจะได้คอยเตือนสติให้ผมไม่ประมาทในสิ่งที่ผมไม่ควรกระทำข้าพเจ้าฟังแกเล่าอย่างยืดยาวก็มีความพอใจในความประพฤติของแกที่ล่วงมาแล้วจึงคิดและพูดว่าผู้ใดประกอบกรรมดีผู้นั้นย่อมได้รับผลกรรมดีสนองเหมือนกันกับความชั่วไม่ช้าก็เร็วไม่มีใครสามารถยื้อแย่งเอาความดีไปได้ขอให้ทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดจะได้เป็นมงคลกับตัวเองข้าพเจ้าเห็นแกยิ้มอย่างภูมิใจและมีความสุขเมื่อพูดถึงความดีที่มีผู้ชมและพูดว่าครับผมจะดำรงความดีจนชีวิตจะหาไม่อันตัวข้าพเจ้านั้นมีใช่ญาติพี่น้องของแกก็จริงแต่เมื่อทราบถึงกรรมดีที่แกได้สร้างมาก็อดที่จะพลอยปลื้มปิติยินดีไปด้วยความจริงใจไม่ได้